sănătoase. Dumnezeu e mare, de-l primiți pe Dumnezeu. Dumnezeu e mare, veți trăi în raiul său. Dumnezeu e mare, de-l primiți pe Dumnezeu. Dumnezeu e mare, veți trăi în raiul său. Dumnezeu e mare.